Extempore s Jurajom Ďurišom. Christian Fenes, Glitch Music. V súčasnom svete žijeme v akusticky znečistenom prostredí, plnom zvukov, šumov, prostredí, kde ticho je vzácnosťou. Tento hluk generujú predovšetkým naši pomocníci stroje ako súčasť tohto prostredia, v ktorom žijeme. Tieto mašiny nefungujú dokonale, stále im niečo chýba, prihovárajú sa k nám a komunikujú s nami predovšetkým pomocou chybových hlásení a signálov, ktoré označujú problém v komunikácii či poruchu. Toto je normálne, len všetci si to akosi neuvedomujeme. Tieto digitálne zvuky, akustické efekty informačnej súčasnosti sa stali dominantnou estetikou konca 20. storočia aj v komponovaní súčasnej hudby. Tieto manipulácie a hlásenia prerástli veľmi rýchlo do nového žánru s menom Glitch Music, ktorému sme venovali dnešné extempore. Na večeroch Novej hudby 2005 v Festivale súčasného umenia si zahral aj Christian Fenes, Rakúšan, dnes žijúci v Paríži. Jeho nástrojmi sú laptop a gitara, a pódium internet. Skúste adresu www.fenes.com. Zachytil som ho pred koncertom, spolu sme vypili pár pív, kúpili v meste remeň na gitaru, ktorý si zabudol doma a nahrali niekoľko digitálnych odpovedí o tom, čo sa práve deje. Vytiahol som prvú otázku, ako sa volá žáner, ktorý hrá. I'm not sure how I should call the genre. People call it electronic music, basically, or new electronic music. Some call it glitch music, which I never understood what it actually means. I for myself can only speak for me, and for me it's just music. And I use state-of-the-art modern computer technology as well as guitar. So I think that what people should do today, just mix the analog or traditional with all the possibilities of modern technology. Christian Fenes hovorí, že takáto hudba sa označuje za glitch music. Nevie síce presne, čo to znamená, ale keď povie za seba, s obľubou používa gitaru a počítačovú technológiu rovnakým dielom. Súčasné pódium si nevieme ani predstaviť bez spojenia zvuku a videa. Stáva sa to akousi novou normou, čo prekračuje hranice zvuku. And for the connection to visual arts and video, I think has come up because of the lack of any like performance qualities in laptop music. People were trying to project visuals instead of this. I do it sometimes. I've been working with John Rosencroft, filmmaker and photographer, which was nice, but at the moment I enjoy not using any visuals at all because I think it kind of takes away the attention from the music, and for me it's fine just to do it like that. I'm playing guitar again, so there's a little bit of action at least. Súčasným performerom, čo využívajú laptopovú kultúru, chýba interpretačná kvalita. Sam tam spolupracuje s Johnom Rosencroftom, fotografom a filmárom, v súčasnosti nepoužíva video, používa viac gitaru ako nástroj a to je u neho to hlavné. Dnes nám tieto nové technológie dovolujú komponovať aj doma, bez toho, aby sme sa viazali na iných. Toto umožňuje mnohým robiť pokusy so zvukom, ktoré prerastajú v komponovanie aj bez akademického vzdelania. Well, I have to say in Vienna I'm not going anywhere anymore. I live there, I sleep, I eat and I go to the studio. That's it. My social life is actually happening in Paris. I have a second apartment in Paris. There I'm working together with the GRM Institute of Radio France, which is actually a very academic kind of institute, but they have no problems in interacting with people like me or collaborating with people like me. Actually, they're looking for it. I really don't know what's happening in Vienna at the moment. They always were really open-minded. For example, the Wiener Konzerthaus is always inviting me to perform, at least, I would say, once in a year. I didn't see so many barriers, actually. Christian Fenes žije v Paríži. Vo Viedni pracuje len v štúdiu. V Paríži spolupracuje aj s GRM, štúdium pre elektronickú hudbu pri Rádio France. Je to ozajstná akademická pôda, ktorá nemá problém spolupracovať a zdá sa, že ani vo Viedni nie sú žiadne bariéry. okrem veľkého množstva pódií, dnes nám prichádza i nové pódium, ktoré sa nazýva internet. I tak mi prišla na úm otázka, a prečo si nezahrať koncert Staatsoper, povedla hudby, len o 100 rokov staršej. I don't know if it's going to be played at the Staatsoper in Vienna. I can only say that I played together with Ryuichi Sakamoto last year in Rome in the Sala Santa Cecilia, which is something like the number one classical music concert hall, and we both played on laptops and guitar and piano, so it does sometimes reach a bigger audience as well. I think it could easily happen in Vienna. Whenever there's this one festival organizer standing up and trying to risk something like that, I think people would just come. Christian nevie, či si zahrá koncert priamo Staatsoper vo Viedni, ale zahral minulý rok v koncertnej sieni Santa Cecilia pri konzervatóriu v Ríme, kde zahral koncert pre klavír, laptop a gitaru pred úplne plnou sálou a nevylučuje, že sa takéto niečo môže odohrať aj vo Viedni. Súčasnú hudbu zvyčajne spájame s niečím exkluzívnym. Označujeme ju niečím, čo ťažko chápeme a ťažko vysvetľujeme. Ale sú to mýty. Stále ide o to isté. Bez problémov to zvládavali aj stredovekí hudobníci. Ide o poctivé muzikantstvo. Možno len súčasný spoločenský chaos dovoluje, ako si zaplniť náš mediálny priestor akustickým smogom, ktorý znižuje viditeľnosť. Rozdiel je len v tom, že vznikajú stále nové a nové formy, ktoré treba stále a stále objavovať. What's interesting about this music, it's an endless playground of possibilities, and I'm still so fascinated by modern studio technology. I really can spend all my life in the studio trying out and exploring new things. Together with the traditional musicianship and recording process, I think computer technology opens up a completely new world today. Christiana veľmi zaujíma takáto hudba, lebo je to akési ihrisko s nekonečnými možnosťami. Je fascinovaný štúdiovými technológiami a strávil by aj celý život štúdiu pri hľadaní nového. Tradičné muzikantstvo spojené s novou technológiou vytvára úplne nový svet možností. Experimentovať znamená vytvárať kreatívne prostredia, v ktorých môžu vznikať nové a nové formy. Sú miesta na našej Zemi, ktoré akosi ľahšie vedia prijať nadšenie v takomto hľadaní. Je to skryté v historickom vedomí, v ľuďoch, aj v odvahe sa pozrieť smerom hore. Open-minded to the arts anyway in France. I must have been playing 4 or 5 concerts in the Radio France hall, in the big main hall, you know, and it's full, and you have like 2,000 people there, and people just go and see those concerts. I think the whole level of cultural acceptance is much bigger in France than it is in Austria, I have to say. I mean, I like both countries equally, you know, and both cities, and I wouldn't want to miss one or the other, but when it comes to art and or music making, Christian hovorí, že sú určite viac otvorení k takejto novej hudbe. Zahral 4 či 5 koncertov v Radio France. Boli plné sály, okolo 2000 ľudí. Francúzske obecenstvo je viac otvorené ako rakúske. Má rád Paríž aj Viedeň, kde vzniká množstvo novej hudby. Nástrojom súčasného skladateľa sú všetky zvuky tohoto sveta. O to je cesta k akustickému umeniu zložitejšia. Stiera sa hranica medzi hudbou, zvukovou manipuláciou či zvukovým dizajnom. I don't think there is a visual border between those two things. I think both is important. Well, deeply rooted in pop music and rock music, and I think everybody can hear this in my music. There's always a structure that reminds you somehow on a song or something. At the same time, I really like to explore new sound possibilities using, you know, any time of any software I can get to create something that's completely new. It both keeps me fascinated, so I don't know, I need to be both. I need to be a sound designer and a composer. Christian si myslí, že nie je jasná hranica medzi hudbou a zvukovým dizajnom. Kto pozná jeho hudbu, vie, že ho fascinuje oboje. Musí byť aj skladateľ a zvukový dizajner súčasný. Čo by sme tak uvideli, keby sme sa mohli pozrieť ďaleko do budúcnosti? I don't know. I really don't know. I have the feeling there's still a lot to learn for me and a lot to explore and you know, there's so many other musicians I still would like to play with or work with. I really don't know where music will be going in the next years. I can only try to become better myself. Christian netuší, kam to celé pôjde, ale je dôležité byť samým sebou. A čo súčasnosť? I think both will have its place. There is a crossover from time to time, collaborations between those two fields, but I think yeah, there will be more and more electronic music in classical music. It still will exist side by side, I think. Well, thanks a lot for inviting me and asking me those interesting questions and I really hope you enjoy my music. Thank you. Ďakujem Christianovi Fenesovi za rozhovor a prajem mu veľa tvorivých síl. V dnešnej relácii odzneli zvukové ukážky z koncertu Večerov novej hudby, ktorý sa uskutočnil 18. októbra 2005 tu v Bratislave. Hral Christian Fenes. Internetová adresa www.fenes.com. Dovidenia pri počúvaní našich relácií ex tempore.